de-n îngrijorare. Inima ți-e plină de-ntristare, amară-i lacrima, e grea povara ta, pe drumuri plângi mereu. Te știe Dumnezeu, nu-i nimeni ca să-ți ia din piept durerea ta. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Nu-i nimeni ca să-ți ia din piept durerea ta. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Uitat în astă lume, de durerea ta nu ai cui spune, de n-ai cui să te plângi și inima ți-o frângi. Ascultă, dragul meu, există Dumnezeu, să-L chemi tu pe ajuns. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Să-L chemi tu pe Iisus și îți va fi de ajuns. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Amară, vino la Iisus cu a ta povară. Un har nemărginit e Domnul meu iubit și crede, dragul meu. Te iartă Dumnezeu, povara ți va lua. Doar Iisus, doar Iisus, doar Iisus. Povara ți va lua, Iisus te va ierta. Doar Iisus.